czy umiejesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Obecne przepisy sanitarne są na razie wystarczające, mówi rzecznik rządu. Od dziś po przylocie do Niemiec trzeba przedstawić wynik testu na obecność koronawirusa. Większość senackich poprawek w sprawie elektrycznych hulajnóg odrzuciła sejmowa komisja. Obecne daleko idące obostrzenia sanitarne są na razie wystarczające, powiedział w Telewizji Polskiej rzecznik rządu. Piotr Müller podkreślił, że zasady są na bieżąco dostosowywane do sytuacji, a ta jest nieprzewidywalna, dlatego kolejne restrykcje nie są wykluczone. Jeżeli będą potrzebne dalsze działania, to one mogą być wprowadzone. Natomiast na ten moment takich decyzji na ten tydzień nie należy się spodziewać. Mamy ogłoszone obostrzenia. Te decyzje, które są w tej chwili wprowadzone, one są podtrzymane. Jeżeli nie będzie jakiejś dużo większej dynamiki zachorowań niż dotychczas, to mam nadzieję, że żadnych dodatkowych obostrzeń i decyzji nie trzeba będzie podejmować. Minister dodał, że możliwe jest także przedłużenie lockdownu. Przy dziennej liczbie 30 tysięcy nowych zakażeń system opieki zdrowotnej jest bardzo obciążony, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Tomasz Latos zaznaczył, że mamy wpływ na to, jak długo uda się utrzymać jego funkcjonowanie. Prawda jest taka, że zresztą to było od dawna mówione również przez profesora Horbana, że jeżeli będą zachorowania utrzymywać się na poziomie powyżej 30 tysięcy, to oczywiście system przez jakiś czas to wytrzyma, no ale nie da się tak tego ciągnąć długi okres czasu. To jest rzeczywiście gigantyczny problem i bardzo ważne jest to, aby tych zachorowań w najbliższym czasie było mniej. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia podkreślił, że utrzymanie wydolności systemu w dużym stopniu zależy od naszych zachowań i ponowił apel o rezygnację z aktywności społecznej oraz przestrzeganie zasady DDM. Dziennikarze narażeni na dużą liczbę kontaktów społecznych powinni być zaszczepieni, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Członkini Rady Mediów Narodowych mówiła, że jej starania popierają pracownicy mediów. Spotykam się z bardzo wieloma sygnałami od kolegów z redakcji, że to byłoby wskazane, że bardzo wielu dziennikarzy choruje albo chorowało. Zresztą Polskie Radio również miało takie doświadczenie przecież w zeszłym roku, że bardzo dużo dziennikarzy zachorowało na COVID. Joanna Lichocka dodała, że jej apel o zaszczepienie części środowiska dziennikarskiego ma zostać przekazany Radzie Medycznej przy premierze. Szef rządu poinformuje dziś o zmianach w harmonogramie szczepień. Związane jest to ze znacznym zwiększeniem dostaw szczepionek do Polski. Od dziś osoby przylatujące do Niemiec będą musiały przedstawić na lotnisku negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Koszt testu pokryją podróżni. Wprowadzenie obowiązkowych testów dla podróżujących jest jednym ze sposobów w walce z nowymi mutacjami wirusa, mającym przy okazji postawić kres dyskusjom o wznowionych ostatnio połączeniach lotniczych do Hiszpanii i Portugalii. Spadek zakażeń na Półwyspie Iberyjskim spowodował szturm na biura podróży. W Niemczech większość hoteli pozostaje zamknięta co najmniej do połowy kwietnia. Umożliwienie turystom urlopu na Balearach przy jednoczesnym zamknięciu niemieckich kurortów dało mediom pole do kpin, a opozycji amunicję do kolejnych ataków, pisze berliński dziennik. Wczoraj rzecznik rządu federalnego oświadczył, że mimo pogarszającej się sytuacji pandemicznej wyjazdy zagraniczne będą jednak dalej możliwe. Nie planujemy żadnych dodatkowych regulacji. Dyskusja na temat wprowadzenia dalszych ograniczeń w podróżowaniu została formalnie zamknięta, poinformował Steffen Seibert. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła większość senackich poprawek do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Dotyczy ona zasad poruszania się hulajnóg elektrycznych i innych tego typu urządzeń. Senat zgłosił 8 poprawek. Jedną z nich była zmiana zapisu o dopuszczalnej prędkości hulajnóg na chodnikach. Senatorowie chcieli, żeby była ona dostosowana do warunków ruchu. Jak mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, lepszym rozwiązaniem jest uzależnienie jej od pieszych. Powinno być jasno uwypuklone, że prędkość na chodniku powinna być porównywana do prędkości pieszego, powinna być zbliżona do prędkości pieszego, tak aby pokazać, że to pieszy jest tym, którego poczucie bezpieczeństwa na chodnikach powinno zostać zapewnione.

mimo że twórczość brytyjskiej formacji Republika pochowana jest po różnych muzycznych szufladach, typu elektronika, techno czy dance punk, no to też w szufladzie z muzyką rockową można znaleźć coś właśnie z płyt tejże formacji. No i chyba ich największy, muszę użyć tego słowa, przebój, Ready to Go. Można napisać oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, audycja też jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Bardzo miłe jest to i oczywiście bardzo przyjemne, kiedy Państwo już meldują i są wierni, meldują się w mailu, jak i na portalach społecznościowych. Dzisiaj długi spacer sobie zrobiłem do audycji, do radia i jakaś mokra ta nasza Warszawa. Chyba w nocy coś popadało, nie wiem, bo w nocy spałem. Na deszcz na pewno nie czekam, ale deszczowe piosenki czemu nie? I can't afford the lightning. I can't stand myself. aż nie chce się wierzyć, że to wszystko wydarzyło się 21 lat temu. Mówię o płycie The Man Who, którą formacja Travis nagrała jako drugą w swojej dyskografii. Why Does It Always Rain On Me? Myślę, że to jeden z tych brytyjskich grzecznych utworów, które warto sobie przypomnieć we wtorek między 10 a 11 w audycji Trójkowo, rokowo. No dobrze, no to zostajemy w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej, Wielkiej Brytanii i otwieramy nasz kalendarz muzyczny. No i wiadomo, że wszyscy wiedzą, że to kokain i że to Eric Clapton, który kończy dzisiaj 76 lat. Przygotowując dla Państwa dzisiejszy program, postanowiłem, że postawię bardziej na muzykę niż na słowo, bowiem specjalistów od Erica Claptona czy od muzyki bluesowej, muzyki, którą grał, jest w Trójce wielu, a ja jako młodziak mogę z przyjemnością zaczerpnąć coś z jego twórczości. To był rok 1977, a 10 lat wcześniej... It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Surprise. been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your Tak jak mówiłem, wszyscy dobrze wiemy i znamy Ericka Claptona i państwo słuchacze Trójki też na pewno dobrze kojarzą jego twórczość i zgodzimy się co do tego, że tak jest ona wielka, że można by było zrobić 2, 3 albo nawet i 5 audycji, wybierając wiele cudownych rzeczy z jego przepastnej płytoteki i dyskografii. No ale w Trójce, w wtorkowym, trójkowo-rokowo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że słuchamy tego, co najbardziej lubimy i najbardziej znamy. Sunshine of Your Love razem z formacją Cream. W 10:30 na trójkowym zegarku czołem The Man Who Travis, przesłuchane wiele razy na Walkmanie i kasecie. Czasy, kiedy płyt słuchało się od początku do końca. W czasach streamingu jest to prawie nie do pomyślenia. No coś w tym jest, pan Wojtek pisze do audycji, chociaż w streamingu też przecież albumu można posłuchać od A do Z, ale to jakoś wszystko jest inaczej. Kalendarium muzyczne, to cofnijmy jeszcze kartkę do wczoraj. Parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa. Od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych

miał na cukiera grawkę w MTS Cooper. Zrobiał zdjęcia mi w non-stopie. Patrz się, co za dziwny chłopiec. Jak mam zagram na gitarze, to wam oczy wyjdą na wierzch. Łysy jeden, Walker Spych, skład kapeli, dzięki Spych. Kontestacja, kontestacja, to jest obrena wakacja. A już w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Kontestacja, kontestacja, to jest obrena wakacja. A już w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Nasz menedżer ma układy, słuchaj Marek, puść ten wstęg. My Jarocin pokonamy i dziewczyny spocą się. Radni ugrają nasz kawałek o tym, że jesteśmy przeciw. Na ulicy taniec pałek, ja zarabiam na swe dzieci. Kontestacja, kontestacja, to jest dobre na wakacja. A i w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Kontestacja, kontestacja, to jest dobre na wakacja. Czasami bezpieczni. Nic nie umiem i nic nie wiem. Jestem matą bity w ciemię. Milion dziewczyn za mną szlocha. Jestem gwiazdą, gwiazdą rapa. Polski rynek całkiem padł. Czas wyruszyć w wielki świat. Bo wygłupiać się na scenie, bo hałturzyć w telefonie. Walnąc bęben z wódką w czubie. Gdzieś w Chicago w polskim klubie. Tam przy bije i przy frytkach. Polski rock bez zwykła dziwka. Kontestacja, kontestacja, za granicą restauracja. Tu Polonia, tam murzyni, żeby tylko nie pobili. Kontestacja, kontestacja, to jest dobre na wakacja. A już w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Big Cyc. Oczywiście. I to wszystko 31 lat temu. No starsze dzisiaj troszeczkę te nagrania w audycji trójkowo-rokowo, chociaż teraz będzie, można powiedzieć, że inaczej, bowiem do audycji przychodzi co jakiś czas trochę kopert z różną zawartością. Najczęściej są to płyty. No i ostatnio otwieram jedną z takich kopert i patrzę, a tu... Szukają, gonią za chlebem, gubią sami siebie. Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, za czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz czy nienawidzisz? Sen w ciemnych pomieszczeniach. Ginie nadzieja, paranoja i stres. Utracony sens, prawda w cenie. Wolność marzeniem. Czy wiesz, dokąd idziesz? Czego się boisz, za czego wstydzisz? Czy wiesz, dokąd idziesz? Kochasz czy nienawidzisz? We'll be right back.